na kupenda kweli. Mpenzi wangu fulani, sina mwingine zaidi yako. Na kupenda mpenzi wangu, na wewe fahamu. Tuweze achana. amani na usinipe sababu haingia fe.